poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła ósma. Krystian Hanke, to jest w poniedziałek, 17 lipca. Pora na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. A za chwilę o spotkaniu opozycyjnych klubów w Sejmie. Chodzi o zmiany w sądownictwie. A także o księżnej Kate i księciu Williamie, którzy za kilka godzin przylecą do Polski. Będzie też naukowa recepta na szczęście. Projekt zmian w Sądzie Najwyższym autorstwa PiSu. Temu będzie poświęcone spotkanie w Sejmie opozycyjnych klubów. O 11 organizuje je Nowoczesna. Swoją obecność zapowiedzieli politycy PO, Unii Europejskich Demokratów i wstępnie także PSL. Godzinę później ma dojść do panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów. Jego organizatorem jest Platforma Obywatelska, która liczy, że w dyskusji wezmą także udział prawnicy i sędziowie. Na temat ich wstępu do budynku parlamentu wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska chce rozmawiać z marszałkiem Markiem Kuchcińskim. 3 dni temu dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegorzuka informował, że do piątku w Sejmie nie będą wydawane jednorazowe karty wstępu, z których korzystają goście klubów poselskich lub posłów. Przeciwko zmianom w sądownictwie wczoraj przed Sejmem manifestowało według stołecznego ratusza ponad 10 tysięcy ludzi. Zdaniem policji było ich ponad dwa razy mniej. Na scenie pojawili się m.in. Ryszard Petru, Władysław Frasyniuk i Grzegorz Schetyna. Będziemy budować wspólne relacje naszych klubów parlamentarnych. Będziemy chcieli tworzyć jeden klub przyszłości. Będziemy chcieli być razem, być na jednej liście wyborczej. Musimy się zjednoczyć szerzej, ponad podziałami, nie tylko w parlamencie, ale również poza parlamentem. Jan Maria Jackowski z PiSu nazwał manifestację niepotrzebnym podgrzewaniem emocji. W radiowej Jedynce stwierdził też, że projekt o Sądzie Najwyższym będzie jeszcze dyskutowany. Przedyskutujmy te ustawy. Odbędzie się normalny proces legislacyjny. 3 czytania w Sejmie, 3 czytania w Senacie. W całej tej sprawie, mówię tutaj o tych protestach, które były chociażby w dniu wczorajszym, to jest oczywiście próba podgrzewania atmosfery. Przypomnijmy, projekt pojawił się na stronach Sejmu w środę wieczorem. Przewiduje on m.in. 3 nowe izby Sądu Najwyższego, w tym dyscyplinarną oraz zmianę w trybie powoływania sędziów Sądu Najwyższego. Ponadto obecni sędziowie zostaną przeniesieni w stan spoczynku, chyba że inną decyzję podejmie minister sprawiedliwości. Posłowie mają rozpatrywać ten projekt na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Część manifestujących do tego momentu planuje cały czas być przy Wiejskiej. Księżna Kate i książę William od dziś przez 3 dni w Polsce. O programie wizyty brytyjskiej pary książęcej sporo już mówiliśmy, teraz o nich samych. Nasz londyński korespondent informuje, że dbają o wizerunek ludzi pozostających blisko obywateli i starają się, by był on mniej formalny. Jest to częścią polityki medialnej Buckingham Palace, pragnącego, by William i Catherine przybliżali monarchię młodszym pokoleniom. Dziewczyna z ludu. Tak często mówi się o księżnej Catherine, córce dwojga pracowników linii lotniczych. W pewnym sensie to prawda. Urodziła się bardzo daleko od pałacu, w domu bliźniaków pod londyńskim Reading. Pośród jej przodków górnicy z północy Anglii. Ale z drugiej strony rodzina zamożna, w dzieciństwie niczego jej nie brakowało. To sprawiło też, że Catherine poszła do dobrych, drogich szkół i w ten sposób otarła się o wyższe sfery. William długo pracował na wizerunek tak mało elitarny, jak to możliwe w jego sytuacji. Uniwersytet? St. Andrews. Doskonały, ale jednak mniej prestiżowy niż Cambridge czy Oxford. Praca? Nie musiał się jej oczywiście podejmować, a jednak zaciągnął na trochę do lotniczego pogotowia ratunkowego. Ale dziś, szczególnie gdy na emeryturę wybiera się książę Philip, William przejmuje coraz więcej oficjalnych obowiązków. Dla obojga istnieją granice podtrzymywania tego nieformalnego wizerunku. Od świadomości, że William zasiądzie kiedyś na tronie, na dłuższą metę nie sposób uciec. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Pożary w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska zmusiły do ucieczki 37 tysięcy ludzi. Władze wydały kolejne polecenie ewakuacji, w tym liczące ponad 10 tysięcy mieszkańców miejscowości Williams Lake. W całej prowincji obowiązuje stan wyjątkowy. Wczoraj aktywnych było ponad 160 ognisk pożarów. 15 z nich zagraża terenom zamieszkanym. Z żywiołem walczy około 3 tysięcy strażaków. Część z nich przybyła z innych prowincji Kanady. Spełnienie 9 warunków to recepta, na szczęście jest to recepta naukowa. O podsumowanie badań dotyczących zadowolenia z życia pokusił się popularno-naukowy anglojęzyczny portal Kocham Naukę. Przede wszystkim związki międzyludzkie. Najzdrowsi i najszczęśliwsi są ci, którzy dają innym wsparcie i zaufanie i to samo otrzymują w zamian. Pieniądze szczęścia nie dają, ale pod warunkiem, że ma się ich na tyle dużo, by regularnie płacić rachunki i robić zakupy bez ołówka w ręku. Inna rzecz, że pieniądze, jak się je ma, należy raczej wydawać na podróże, książki czy zabawę niż na przedmioty. Czasami trzeba też przystanąć i ucieszyć się życiem, a także bez interesu. bezinteresownie pomagać innym. Należy również dbać o przyjaźnie. I jeszcze sport. Badania naukowe potwierdzają, że w zdrowym ciele żyje zdrowy duch. I na dodatek jest to duch szczęśliwy. Rafał Modriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A to będą informacje sportowe. Monika Słukowska. Też będzie o szczęśliwym człowieku. Jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości w kwestii tego, kto jest królem tenisa, zwłaszcza tego na trawie, myślę, że Roger Federer takie wątpliwości rozwiał. Szwajcar bez straty seta zwyciężył w tegorocznym Wimbledonie. W finale pokonał do 4-1 i do 3 Marina Cilicia i po raz 8 w karierze wygrał londyński Wielki Szlem. W sumie ma na koncie już 19 wielkoszlemowych tytułów. Żadnych zwycięstw nie ma na razie w tym sezonie Ekstraklasy. Lech Poznań wczoraj w meczu pierwszej kolejki zremisował bezbramkowo z Sandecją Nowy Sącz. Śląsk Wrocław przegrał z Arką Gdynia 0-2, a Jagiellonia Białystok pokonała 1-0 Brukbet Termalikę Nieciecza. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Łukasz Sekulski z rzutu karnego. Początek ligi. Mamy za sobą kilka ciężkich spotkań w Lidze Europy. Przyjechaliśmy tutaj, żeby przede wszystkim zapunktować. Troszeczkę mniej liczył się styl, bardziej punkty, no i cel już święca środki. Więc cieszymy się bardzo, no a mów, nad stylem będziemy pracować. Pierwszą kolejkę zakończy dzisiaj spotkanie Korony Kielce z Zagłębiem Lubin. 5 medali zdobyli wczoraj nasi młodzi lekkoatleci na zakończenie Mistrzostw Europy do lat 23, które odbywało się w Bydgoszczy. Złoto wywalczyła sztafeta 4x400 metrów pań. Panowie w tej konkurencji zdobyli srebro. Sofia Naui i Martyna Galan zajęły odpowiednio 2. i 3. miejsce w biegu na 1500 metrów, a brąz w rzucie oszczepem wywalczyła Marcelina Witek. W sumie Polacy zdobyli w Bydgoszczy 10 medali. W diamentowej lidze w Rabacie zwyciężali za to Paweł Wojciechowski w skoku o tyczce i Angelika Cichocka w biegu na 1500 metrów. Marek Konwa i Maja Włoszczowska zostali mistrzami polskiej elity w kolarstwie górskim. Zawody odbyły się w Warszawie. Nieco w górach, ale bardziej na szosie Bałkę Molema wygrał 15 etap Tour de France. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Chris Froome. W Formule 1 w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata prowadzi Sebastian Vettel. Niemiec o punkt wyprzedza Lewisa Hamiltona, który zwyciężył wczoraj w Grand Prix Wielkiej Brytanii. I na koniec zostajemy przy ryku motorów, ale wracamy na dwa kółka. W Ekstralidze Żużlowców GKM Grudziądz pokonał wczoraj Stal Gorzów 49-41, a Rybnik zremisował ze Spartą Wrocław 45-45. Proszę się nie dziwić piłkarzom najlepszych drużyn polskiej ekstraklasy, że słabo zagrały w weekend. One jednak już grały też w pucharach, więc tych meczów jest więcej, więc piłkarze mogą być trochę zmęczeni. Jeśli chodzi o pogodę, to na północy słońce, na południu deszcz i burze. Tak się prezentuje dzisiejsza mapa. Przelotnie popada w całym kraju. No i proszę się na to przygotować. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem i w rejonach burz dość silny i porywisty. Ciśnienie 1005 hektopaskali i na razie tak pozostanie na mniej więcej tym poziomie. A jeśli chodzi o temperaturę, to zachwyty dziś ślemy do Przemyśla. 24 stopnie, podobnie w Krośnie. 23 w Lublinie, w Opolu i w Szklarskiej Porębie. 22 stopnie w Łodzi, w Katowicach, w Krakowie oraz w stolicy, w Pile, w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu 21, w Szczecinie i Trójmieście 20, w Koszalinie, Olsztynie i Augustowie 19, a tylko 18 stopni w Suwałkach. Autostrada A1 na wysokości Torunia do Bramek jest ogromny korek. Jeszcze ja codziennie rano jadę, jeszcze dawno nie widziałam takiego korka do Bramek. Także kto może, to niech zjeżdża w ciechocinku i jedzie przez Toruń, bo jest chyba na półtorej godziny stania. Bardzo dziękujemy za te informacje. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają letni rabat aż do 15%. Kup na przykład Smart TV Toshiba 49 cali Ultra HD klasa A+ z rabatem 12%. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. W Lidlu super ceny w czasie tygodnia prosto z Polski. Teraz kabanosy tarczyński różne rodzaje 7,99 za 400 gramów. Masło osyłkowe łaciate 4,99 za 200 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Tu Krzysztof Hołowczyc. Mam firmę w Play. I teraz z nową formułą Perfect Box

To są dwie ustawy, które już przeszły, o Krajowej Radzie Sądownictwa, o sądach powszechnych i ta nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, to naruszenie trójpodziału władz, praktyczne zlikwidowanie tego trójpodziału władz, zamach na demokrację, zakończenie działalności państwa prawa i tak dalej, i tak dalej. Dużo mocnych haseł. W Warszawie to było kilkanaście tysięcy według różnych źródeł. Na panu zrobiły te demonstracje wrażenie i co pan sądzi na temat tych protestów? No, przede wszystkim warto podkreślić, że te demonstracje odbyły się bardzo spokojnie, nie były zakłócane przez policję. To jest wyraźna różnica w porównaniu z tym, co było kiedyś. No, przypomnę, że za rządów Platformy PSL-u a policja pałowała górników, policja strzelała do górników, a także w Warszawie, ale nie tylko, na Górnym Śląsku. I policjanci robili to na wyraźne polecenie polityczne. A natomiast zapewniam, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości będzie w Polsce można demonstrować spokojnie, wyrażać swoje poglądy. Polska jest wolnym krajem wolnych ludzi. Natomiast co do kwestii merytorycznych, no to mogę powiedzieć jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, że sprawa sądownictwa, sprawa wymiaru sprawiedliwości jest częścią suwerennych decyzji poszczególnych państw narodowych. To nie jest sprawa Unii Europejskiej. No tak, ale mówi się prawda, że Polska podpisała się, wstępując do Unii Europejskiej, podpisała się pod pewnymi głównymi zasadami. No i twierdzi się, tak twierdzą przeciwnicy tych zmian, że tak jak to zostało przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość, de facto ogranicza to prawo do obrony, możliwości obywatelskie, zakłóca właśnie ten trójpodział. Dobry żart, tynfa wart, ale tylko dobry. No naprawdę nie żartujmy, jeżeli szereg regulacji, które w tej chwili proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest obecne i jest realizowane w systemie prawnym takich krajów jak Niemcy, jak Królestwo Niderlandów, Holandia, jak Królestwo Hiszpanii, a to oznacza, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość dokonuje pewnej westernizacji instytucji, które były i cały czas są związane bardzo mocno pewną pępowiną z komuną, z czasem PRL-u. I to, że tę pępowinę bardzo późno, po wielu latach, rząd Prawa i Sprawiedliwości chce przerwać, no to chwała rządowi PiS-u za to. Natomiast jeżeli ludzie, nawet w jakichś dobrych intencjach, ale zupełnie nie rozumiejąc sytuacji, protestują przeciwko temu, to albo nie przeczytali tych naszych propozycji, albo też po prostu, no, chcąc nie chcąc, w praktyce politycznej bronią pewnych starych układów. No, nie może być tak, że sędziowie są najwyższą kastą, jak to któryś z sędziów publicznie powiedział, że są państwem w państwie. Wie pan, panie redaktorze, no, parlament i rząd przed suwerenem, czyli narodem odpowiadają. Przed kim odpowiadają sędziowie? Sędziowie odpowiadają przed sędziami. No to jest, podkreślam, państwo w państwie. No tak być nie może, że o ile społeczeństwo, naród, obywatele, podatnicy kontrolują wszelkie inne instytucje, prezydenta, rząd, sejm, senat, o tyle nie mają żadnego wpływu na sędziów, bo cały czas te organy samorządu sędziowskiego pokazują narodowi, społeczeństwu gestu Kozakiewicza. No na to zgody być nie może. A nie niepokoi pana zbytnie skupienie władzy w ręku ministra sprawiedliwości? Pierwszą rzeczą, którą zrobił PiS po dojściu do władzy, było połączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. A teraz, dzięki tym ustawom, to minister sprawiedliwości będzie powoływał i odwoływał prezesów sądów okręgowych. Będzie miał również bezpośredni wpływ na to, kto zostanie w Sądzie Najwyższym, a nawet na to, kto będzie prezesem Sądu Najwyższego. Czy to nie jest zbyt dużo władzy w jednym ręku? Zwracam uwagę, że mamy w Ameryce sytuację, gdzie to prezydent wybiera sędziów Sądu Najwyższego jest to praktyka tam powszechnie akceptowana i przez demokratów i republikanów. W związku z tym, jeżeli już tu mówimy o... No właśnie, prezydent, a nie minister sprawiedliwości. Nie, okej, skoro mówimy o wpływie polityków, no to USA są przykładem takim spektakularnym wpływu polityki na Sąd Najwyższy i jakoś jest to powszechnie nawet nie tyle akceptowane, co w ogóle nawet nie jest to podważane. Jest to uznane za część pewnego systemu demokratycznego USA, a nikt braku demokracji Amerykanom nie zarzuci. Natomiast tutaj nie, ja się tym nie martwię. Jeżeli połączono funkcję prokuratora generalnego i szefa Resortu Sprawiedliwości, no to na skutek tego, że rozdzielenie tych funkcji a przez Platformę Obywatelską i PSL, przez rząd PO-PSL spowodował no, kompletną anarchię, chaos. Na zasadzie hura i dusza, piekła nie ma. Praktycznie pewną niesterowalność w złym znaczeniu. Sytuację, w której tak naprawdę sprawy ciągnęły się latami i nie było żadnego instrumentu nacisku, żeby te sprawy przyspieszyć, żeby wyegzekwować jakieś zupełnie elementarne poczucie sprawiedliwości. No tak, ale jeśli już to zrobiono, to czy nie należało pilnować, żeby jednak ograniczyć te wpływy ministra sprawiedliwości już na sędziów, bo tutaj mamy jednak z różnymi funkcjami. Sędzia ma być bezstronny, prokurator ma oskarżać. Podkreślam jeszcze raz, że gdy chodzi o wybór sędziów, no to władze państwowe, to różnie jest w różnych krajach, ale w Europie Zachodniej władze państwowe mają na to wpływ. W związku z tym nie uważam, dlaczego Polska miałaby się tego wpływu, państwo polskie, reprezentowane przez władze wybrane w demokratycznych wyborach, czemu mielibyśmy się tego wpływu pozbawiać, zwłaszcza, że podkreślam jeszcze raz, no do tej pory sędziowie to było środowisko świętych krów, gdzie nawet jakieś sprawy zupełnie skandaliczne, kradzieże, korupcje, no, toczyły się postępowania dyscyplinarne bardzo długi czas. Nie były to one praktycznie, bardzo często były one przewlekane i skoro środowisko sędziów nie potrafiło się samo oczyścić, no to jest czas na to, żeby w tym pomóc. Jeżeli pan zobaczy listę sędziów Sądu Najwyższego, nie tylko Sądu Najwyższego, innych instancji, chociażby w Warszawie, gdzie no, jest bardzo wiele ludzi, którzy było współpracownikami służb bezpieczeństwa, którzy byli bardzo, wydawali wyroki na opozycjonistów w stanie wojennym. No, to są rzeczy zupełnie niebywałe i o tym sędziowie milczą. Szkoda. Wczoraj również liderzy opozycji, Ryszard Petru i Grzegorz Schetyna, ogłosili, że chcą razem działać, że pojawił się nawet pomysł czegoś, co zostało nazwane frontem demokratycznym, czyli wspólnym ruchem obu partii, właściwie wszystkich partii przeciwko PiS-owi. Sądzi pan, że to jest faktyczny pomysł polityczny, czy jest to taki, no, takie hasło rzucone przy tej okazji wiecu protestu? Zna pan ten brazylijski serial Izaura? Kiedyś znałem, teraz każdy powiedzmy, znał. Teraz już tego nie ma, więc... było 500 odcinków, no to właśnie mamy teraz 125 odcinek pod hasłem opozycja się jednoczy, wszyscy razem. Ja przypomnę, że tych odcinków było już masę i konferencje prasowe wspólne i demonstracje pod Sejmem w grudniu zeszłego roku, kiedy był ten pucz, jak to przyznał lider Platformy i nawet wskazał nazwisko organizatora, jednego z posłów PO, no to wtedy też oni występowali razem, mówili, że jedność i no, od słów do czynów, czynów nie było. Więc no, jest to 155 czy 218 odcinek serialu, już tym razem mniej Izaura, tylko jednoczenie się opozycji w Polsce i oczywiście sprzeczne interesy tej opozycji, partykularne ambicje poszczególnych partii, liderów spowodują, że tej jedności nie będzie. Jeżeli będzie, no to będzie parominutowa przed kamerami telewizyjnymi. Jednością w Polsce jest Prawo i Sprawiedliwość, jest nasz rząd, po drugiej stronie jest no, swoista anarchia i chaos, no ale tak krawiec kraj, jak materię staje, w związku z tym problemy opozycji nie są naszymi problemami. A co pan sądzi o tym, Ryszard Petru na przykład wzywał do pojawienia się w polskim Sejmie zachodnich obserwatorów, którzy by się przyglądali pracą właśnie nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Również wielu polityków i Platformy, i Nowoczesnej spodziewa się, że w sprawie zmian w Polsce wypowie się czy to Parlament Europejski, czy Komisja Europejska. Ta już zapowiedziała, że będzie się w sprawie zmian prawa w Polsce przyglądać. Jakie mogą być pańskim zdaniem reperkusje tych protestów, czy tej debaty, powiedzmy tak, na temat zmian w sądownictwie w Polsce? Oczywiście chodzi mi o reperkusje w Parlamencie Europejskim i jeśli chodzi o Komisję Europejską. No, pyta pan wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który odpowie w ten sposób, że że jako historyk to mi się kojarzy niestety z bardzo złymi praktykami w polskich dziejach, kiedy różni na przykład władcy, którzy utracili władzę w naszym kraju, zwracali się do obcych monarchów z prośbą o pomoc, z prośbą o to, żeby te obce państwa ze wschodu czy zachodu najechały Polskę i z powrotem przywróciły tych upadłych władców do władzy. No to jest wypisz, wymaluj obecny scenariusz, tyle że czas. A to nie jest troska o państwo prawa, troska o to, żeby w Polsce jednak, żeby w Polsce były zachowywane pewne standardy? Ociekają troską, pan Petru, no niestety mój imiennik, ociekają troską liderzy opozycji, tyle że tak naprawdę chodzi im o władzę. Podkreślam jeszcze raz, nie jest w kompetencji Komisji Europejskiej ani Parlamentu Europejskiego ocenianie czy wtrącanie się w suwerenne sprawy poszczególnych krajów członkowskich, które same decydują o tym, jaki kształt ma ich wymiar sprawiedliwości. Tego Bruksela nie reguluje. Ale czy pańskim zdaniem w najbliższym czasie sądzi pan, że do takiej debaty na temat sytuacji w Polsce może dojść? Zapewniam pana, że nie dojdzie. Teraz jest okres wakacyjny w instytucjach Unii Europejskiej, okres święty. W związku z tym żadnych debat w tym zakresie w Parlamencie Europejskim nie będzie. Parlament Europejski nie zostanie specjalnie zwołany. W związku z tym, jeżeli jakiś europoseł czy członek Komisji Europejskiej tutaj przyjedzie, nie wiem, w celach półwakacyjnych, no to może przyjedzie, natomiast nie będzie miał to żadnej oficjalnej sankcji. Natomiast oczywiście, powiedzmy sobie otwartym tekstem, no Polska staje się krajem coraz bardziej silnym w wymiarze politycznym i ekonomicznym. Z coraz większą zazdrością patrzą na nas nasi partnerzy w Unii Europejskiej, więc być może ten czy inny pretekst będą wykorzystywać, żeby nam dokuczać. Tu musimy postawić kropkę. Ale my sobie radę damy, jako bardzo Polska i dziękuję. Polacy. Dziękuję. Moim gościem był Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. Smartfon Xiaomi 4X, 5 cali, dual SIM za 899. LED TV 32 cale, Philips za 849. 43 cale, LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. W sklepach euro i na euro.com.pl. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład delikatna szynka wieprzowa bez kości tylko 11,88 za kilogram. A olej kujawski jedynie 14,99 za 3 litry. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.

Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest audycja poranna. Jeszcze przed dziewiątą zajrzymy do książek, a w zasadzie do jednej książki zajrzy wokalistka grupy Sorry Boys, Bela Komoszyńska. I to będzie kolejny odcinek cyklu Anny Gacek o książkach właśnie. My zachęcamy Państwa do tego, by wziąć lekturę na wakacje. Nawet jeśli Państwo na wakacje nie jadą, to także warto mieć dobrą lekturę pod ręką, jaka, no właśnie, polecają znani i lubiani, w skrócie mówiąc. Dobra lektura to jedno, ale dobra piosenka to rzecz druga, równie ważna. 25 minut przed dziewiątą wystąpi Beth Dito i to będzie nasza piosenka dnia. In and Out. Ładny głos, prawda? Beth Dito, In and Out. To jest nasza piosenka dnia. Zapewne jeszcze powróci dziś, także będzie okazja, żeby się z tym utworem zaprzyjaźnić. Muzyczny rozkład jazdy. I ponownie w studiu Marcin Pośpiech. Dzień dobry po raz kolejny. Dzień dobry raz jeszcze. No i co tam w polskiej muzyce piszczy? No, będą zapowiedzi. Jazz już niebawem rozbrzmiewać będzie na Mazurach. 23 lipca w Ełku rusza pierwsza edycja Ełk Jazz Festival. Jak piszą organizatorzy, to wydarzenie wyczekiwane przez fanów jazzu oraz wszystkich ludzi otwartych na spotkania z pięknym, żywym dźwiękiem. Edycja pierwsza, ale lista zaproszonych artystów imponująca. 23 lipca wystąpi Leszek Możdżer. Nikomu nie trzeba przedstawić. I tak właściwie można by o wszystkich artystach powiedzieć, którzy będą występować w Ełku, bo 5 dni później, 28 lipca, na scenie pojawi się Dorota Miśkiewicz w towarzystwie Atom String Quartet oraz wybitnych pianistów trzech pokoleń: Włodzimierza Nachornego, Marcina Wasilewskiego i Dominika Wanię w projekcie Piano.pl. Dzień później, 29 lipca, wystąpi Anna Maria Jopek. I to tyle, jeżeli chodzi o jazz. A jeżeli chodzi o metal, to tym fanom ciężkich brzmień, którzy zapomnieli, zaspali, nie wiedzieli, byli gdzieś daleko życzliwie, przypominamy, za kilka dni w Spodku, tym samym Krystianie, po którego dachu jeździli żużlowcy, odbędzie się Metal Hammer Festival. Impreza po kilku latach przerwy wraca do Katowic. Tegoroczna edycja odbędzie się w piątek, 21 lipca, a największą gwiazdą będzie jeden z najbardziej charyzmatycznych i kontrowersyjnych artystów sceny muzycznej, Marilyn Manson. Sam Marilyn Manson będzie w Polsce. Sam? Czy z zespołem? Z zespołem, ale okay. Sam w sensie, że on zespołem. Sam. On jest sam zespołem. Oprócz niego na scenie pojawi się też między innymi zespół Paradise Lost. To jest bardzo ciekawa informacja. Ciekawsza niż Marilyn Manson? No dla mnie akurat, bo ja lubię, ale... Ja też lubię. To teraz przydadzą się notatniki lub dobra pamięć, bo informacja dotyczy przyszłego roku, 7 kwietnia 2018 roku. Także w Spodku w Katowicach odbędzie się 24. edycja Metalmanii. Na dwóch scenach zaprezentuje się czołówka światowej i polskiej sceny metalowej. Co ważne, Metalmania pozostaje wierna swojej formule i fani będą mogli zobaczyć najlepszych, różnorodnych pod względem metalowej stylistyki wykonawców. Przypomnijmy, że 22 kwietnia Metalmania powróciła po 9 latach przerwy. W Spodku wystąpili wtedy m.in. Coroner, Moonspell czy Sodom. No, wracamy do tego roku. Bardzo ciekawie zapowiada się druga połowa lipca w warszawskim klubie Pardon to Tu. Już w najbliższą środę, 19 lipca, wystąpi Xylorius White. To projekt muzyczny założony przez grającego na lutni greckiego pieśniarza George'a Xyloriusa i australijskiego perkusistę Jima White'a, znanego z Dirty Free i ze współpracy m.in. z Nickiem Cave'em. A muzyka duetu łączy w sobie free jazz, avant rock i starożytną grecką tradycję ludową. Zapowiada się niezwykle ciekawie. Zapowiada się niezwykle ciekawie, zapowiadał Marcin Pośpiech. Bardzo dziękuję. W środę 19, także początek festiwalu w Ostrawie, o którym już rozmawialiśmy z Łukaszem Karustą w tamtym tygodniu. A w tym tygodniu i Imagine Dragons, i Jamiroquai. Może będzie okazja, żeby... Jamiroquai. Jak mogłem to przegapić? W tym tygodniu jeszcze o tym porozmawiać. To nie przegap jutro, dobrze? Dobrze. Może coś się znajdzie na ten temat również. No dobrze. Chciałem powiedzieć, że metalowo było dzisiaj w tym muzycznym twoim rozkładzie jazdy. Na początek tygodnia, mocno. No to ciężko. Tak, oczywiście, to bardzo, bardzo dobre skojarzenie. No to jeszcze jeden tytan pracy. Tak bardzo nam go brakuje. Zbigniew Wodecki, to był Państwa wybór. Numer jeden ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kwiełk i taniec, tamtych zdarzeń rytm szalony. Młodość, którą czas rozwolił, podróż pełnię dnia, to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko, wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, stąd tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie, odegrania rąk, to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko,

Kurt Weill, jak się dowiedziałem, a zapomniałem, rzeczywiście niedawno, no bo nie w tym roku, grał na festiwalu OFF w Katowicach. Tak to było? Tak było, tak właśnie było. Dzień dobry. Dzień tak. dobry. Kto wystąpi na festiwalu OFF w tym roku, to im bliżej festiwalu będziemy Państwa informować w muzycznym rozkładzie jazdy, który dziś, zwłaszcza ten polski, zdominowały informacje z dziedziny heavy metalu. No to jeszcze jedna informacja z dziedziny heavy metalu od słuchacza. U nas w Pleszewie odbył się rzeźbiarski festiwal Art Złom. Rzeźby można obejrzeć w Pleszewie na rynku. Zapraszamy. O, bardzo dziękuję. To może być naprawdę ciekawa sprawa. Z takich starych, powykręcanych jakichś żelastw zrobić coś ciekawego. No, duży szacunek dla tych, którzy się tego podejmują. No dobrze, to już mamy festiwale za sobą. Mieliśmy zajrzeć do biblioteki. Czytam. I zajrzymy tam razem z Anną Gacek. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, raz jeszcze. Festiwale za nami i festiwale przed nami. Właśnie. Muszę cię tutaj poprawić. Tak, no, wiadomo. To... Przed nami męskie granie. Gdzie? Najbliższy przystanek w Katowicach. Czyli znów Katowice. Tak, się kręcimy wokół tych Katowic. No dobrze. Dziś zaglądamy na półkę kobiety. Bo właśnie chciałem ci powiedzieć i uprzedziłaś mnie bardzo dobrze, że coś mało pań występuje w naszym cyklu. Moja mama, wierna słuchaczka tego cyklu, zadała mi pytanie, kiedy będzie wreszcie pierwsza kobieta. Zatem dziś. Kobieta, którą uwielbiam słuchać, jak się okazuje, nie tylko na płytach zespołu Sorry Boys, ale także i kiedy opowiada, w tym także o książkach. Dzisiaj gościem cyklu Czytam jest Bela Komoszyńska, a ja rozmowę z moimi wspaniałymi gośćmi o ich ukochanych, ulubionych książkach zawsze zaczynam od takiego pytania, czym w ogóle dla nich książki są? Chyba chciałabym odpowiedzieć słowami Umberto Eco, który powiedział, że kto czyta, ten przeżywa tysiące egzystencji. Kto nie czyta, przeżywa tylko jedno życie. I to jest rzecz, która się nie zmienia w moim czytaniu przez lata, że książki dają mi poczucie uczestnictwa w innych życiach, że one się stają też częścią mojego życia. I to jest przygodzie czytania chyba najprzyjemniejsze, poczucia rozszerzania swojego własnego życia. Ta bardzo ważna książka, w obecnym dla mnie czasie, o której chciałabym opowiedzieć, to Czarodziejska Góra Tomasza Manna. Przez wiele lat czekała na mojej liście tak zwanych książek do przeczytania i w końcu znalazła swój czas. Miałam kilka podejść do tej książki. Nie mogłam z nią złapać chemii, nie mogłam zatopić się w niej na dłużej. W końcu znalazła swój czas. To był niezwykły czas, który wydawało mi się, że byłam w stanie doświadczyć tylko właśnie w tym wieku młodzieńczym. A tymczasem ta doskonała literatura, te arcydzieła powodują w nas jakieś niesamowite przeżycia, graniczące z katarzis. Takie słowo starodawne i górnolotne trochę, ale chyba mogłabym użyć go w przygodzie z Czarodziejską Górą. To jest niesamowite studium ludzkich postaci i sama fabuła, która właściwie nie jest najważniejsza, bo właściwie nic się nie dzieje. Główny bohater, Hans Castorp, przybywa do sanatorium dla gruźlików. Ma tam zostać w odwiedzinach u swojego kuzyna przez 3 tygodnie, zostaje na 7 lat. I przez tych 7 lat codziennie właściwie jest to samo, te same śniadania, wyrandowanie. Ale wydarza się w tej książce coś tak niezwykłego, i też ta inicjacja intelektualna, którą główny bohater przeżywa, my razem z nim. I życiowa też, którą on zawdzięcza tym przedziwnym typom ludzkim, które w tym sanatorium się pojawiają. To jest taka życiowa przygoda. Czarodziejska Góra zostaje na zawsze z człowiekiem.